za 1649 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 14 maja, minęła 9. Serwis Trójki, Agnieszka Drozd i Krzysztof Zyblewski. To już ostatni świadek. Prezes PiSu staje przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów kopertowych. Kierunek Zielonego Ładu jest słuszny, mówi w Trójce Łukasz Kochut, kandydat KO do Europarlamentu. Berlin przygotowuje się do Euro 2024, powstaje gigantyczna strefa kibica. A Jarosław Kaczyński stanie za godzinę przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Początek przesłuchania już niebawem. Prezes PiSu będzie pytany m.in. o to, kto był pomysłodawcą głosowania w tej formule w 2020 roku i jaka była jego rola w procesie przygotowań. Przewodniczący komisji Dariusz Joński zapowiada, że Jarosław Kaczyński to ważny świadek, który może mieć w tej sprawie dużą wiedzę. Nic nie podpisywał, ale słyszymy, że tam były decyzje podejmowane na Nowogrodzkiej, na drugim piętrze. I o to też będziemy go pytać. Wiceprzewodniczący komisji Jacek Karnowski przywołał zeznania Mateusza Morawieckiego o tym, gdzie zapadały kluczowe decyzje w sprawie wyborów kopertowych. Premier Morawiecki, tu trzeba przyznać mu odwagę, powiedział: Komitet Polityczny PiSu na Nowogrodzkiej o wszystkim decydował. I tak wyglądało to państwo. Nie Państwowa Komisja Wyborcza, nie Sejm Rzeczypospolitej Polski, nie marszałek Sejmu, tylko Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego rozpocznie się o godzinie 10. Będzie to ostatni świadek. Komisja zajmie się później przygotowaniem raportu. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Decyzją ówczesnej marszałek Sejmu Elżbiety Witek wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja 2020 roku. W kraju trwała wtedy epidemia COVID-19. Rząd chciał, by głos można było oddać wyłącznie drogą korespondencyjną. Na podstawie decyzji premiera z 16 kwietnia rozpoczęto przygotowania, wydrukowano pakiety wyborcze. Ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od lokalnych władz. Ostatecznie nie doszło do głosowania w tej formie. Dyrektywa budynkowa, podatek od samochodów spalinowych, te i inne założenia unijnego Zielonego Ładu budzą wiele emocji. Kierunek transformacji energetycznej wyznaczony przez Unię Europejską jest dobry, ale wymaga lepszej polityki informacyjnej, mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce Łukasz Kochut, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Ja w tych sprawach wielokrotnie głosowałem przeciwko, na przykład przeciwko dyrektywie mieszkaniowej głosowałem przeciwko, w sprawie elektryków też nie głosowałem za tym, bo uważam, że to obywatele powinni sami podejmować takie decyzje. Powinny być oczywiście fundusze wspierające ten kierunek rozwoju, ale nie powinno być tak, że ktoś jest przymuszany do tego. I w tej sprawie różniłem się mocno od tego głównego nurtu w mojej frakcji SND. Na Bruksela wprowadzając Zielony Ład chce obniżyć emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku. Minister Sprawiedliwości zapowiada kilka wniosków o uchylenie immunitetu poselskiego w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Media wymieniają byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę i część byłych wiceministrów. W środę szczegółowo o nieprawidłowościach mówił Tomasz Mraz, były dyrektor w Ministerstwie Sprawiedliwości zajmujący się funduszem, na posiedzeniu zespołu do spraw rozliczeń z PiS. Zeznał, że były minister Ziobro był głównym rozgrywającym w tej sprawie, a środki z funduszu często były przyznawane pod kątem politycznym. Do sprawy odniosła się w Polskim Radiu ministra do spraw unijnych funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Tutaj usłyszeliśmy dosyć porażające świadectwo świadka, jak były konkursy organizowane i profilowane pod konkretnych beneficjentów związanych partyjnie z ministrem sprawiedliwości. No to ma znamiona korupcji, to ma znamiona po prostu łamania prawa. Premier powiedział w telewizji publicznej, że jeśli zeznania Tomasza Mraza są prawdziwe, były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro kierował zorganizowaną grupą przestępczą. W Berlinie powstaje gigantyczna strefa kibica. Przestrzeń przy Bramie Brandenburskiej zacznie tętnić życiem już 12 czerwca, jeszcze przed początkiem piłkarskich mistrzostw Europy rozgrywanych w tym roku w Niemczech. Strefa kibica będzie gigantycznym boiskiem. Konstrukcja bramki szerokiej na 63 metry i wysokiej na ponad 20 waży 40 ton. Boiskowy klimat dopełnią 24 tysiące metrów kwadratowych sztucznej trawy. Murawa jest ekologiczna, po euro trafi do przedszkoli i na berlińskie boiska. Na telebimach w strefie zobaczyć będzie można mecze Niemców, te rozgrywane w Berlinie, a od ćwierćfinałów wszystkie. finał 14 lipca, pierwszy mecz mistrzostw 14 czerwca. Dwa dni wcześniej wielkie otwarcie, zakończone wieczornym koncertem z udziałem m.in. Luciano i Alvaro Solera. Będą także inne koncerty, kino letnie, a w dni bez meczów strefa nie zaśnie. Od 8 rano można pobiegać po wyjątkowej murawie lub po prostu na niej poleżeć. Tuż obok, w siostrzanej strefie przy Rajstagu, pokazane zostaną wszystkie mecze. Będzie też inny program imprez. Obie strefy stawiają na łączenie sportu i kultury. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. W 2006 roku, czyli w czasie Mistrzostw Świata w Niemczech, strefa kibica przy Bramie Brandenburskiej stała się ważnym elementem miasta i odtąd wraca co dwa lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dziś o 19:00 kolejny mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Trzecim rywalem podczas turnieju w Antalii będzie Holandia. Atakujący Bartłomiej Bołądź podsumowuje wczorajsze wygrane 3-1 starcie z Kanadą. Pokazaliśmy charakter, szczególnie na zagrywce. Odrzuciliśmy zawodników z Kanady i to był klucz do zwycięstwa w tym meczu. Dalej musimy walczyć, dalej wiemy o tym, że możemy się poprawić i do tego będziemy dążyć. Wczoraj też cieszyliśmy się z udanego etapu Giro d'Italia w wykonaniu polskiego sprintera Stanisława Aniołkowskiego. Polak wpadł na metę w Padwie na 5. miejscu. Jestem skoncentrowany na ostatnim etapie, żeby dojechać do niego w jak najlepszej formie i tam powalczyć. Każdy etap jest inwestycją i jak się zagląda do tej kieszeni, to tam później niewiele zostaje na te inwestycje. Natomiast ja czuję się dobrze i nie mam takiego dołka, bym się czuł gorzej w tym trzecim tygodniu. Obym trafił dzień konia, wtedy wszystko będzie dobrze. Stanisław Aniołkowski miał już jeden dzień konia, był drugi na jednym z finiszy. Debiutuje w trzytygodniowym wielkim turze i liczy na ostatni sprinterski etap, którego meta w niedzielę w Rzymie. W sobotnich półfinałach hokejowego mundialu zmierzą się Szwecja z Czechami, a Kanada ze Szwajcarią. Finały w niedzielę. Wczoraj Szwedzi po dogrywce pokonali Finów 2-1. Gospodarze turnieju Czesi wyeliminowali Amerykanów 1-0. Kanada rozprawiła się ze Słowacją 6-3, a Szwajcaria z Niemcami 3-1. W NHL Edmonton Oilers w pierwszym meczu finału na zachodzie pokonali Dallas Stars 3-2 po złotym golu zdobytym w drugiej dogrywce. A co słychać w NBA? Boston Celtics pokonali Indiana Pacers 126-110 i prowadzą na zachodzie już 2-0. Gra się do 4 wygranych. Koszykarze Indiany starali się przeciwstawić gospodarzom, ale tak naprawdę gości stać było tylko na kilka zrywów, które zmniejszały przewagę Celtów. W ekipie Bostonu świetnie grał Jaylen Brown, który uzyskał 40 punktów, najwięcej w swojej karierze w playoffach. Swojego kolegę na parkiecie wspierał inny gwiazdor Celtów Jason Tatum, który uzyskał 23 oczka. Każdy mecz ma różne wyzwania. Zawsze rozmawiamy o tym, że musimy być gotowi na kilka scenariuszy. Bez względu na to, czemu trzeba stawić czoło, my po prostu musimy to zrobić. Mówił po meczu Jason Tatum. Rywalizacja wschodniego finału teraz przenosi się na dwa spotkania na parkiet Indiana Pacers. Dzisiaj przed nami mecz numer 2 finału zachodniego w serii Dallas Mavericks 1-0 prowadzą z Minnesota Timberwolves. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci chwilę po 16:00. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Piątek pod znakiem słońca w całym kraju, ale wszędzie możliwe przelotny deszcz, a lokalnie na zachodzie i południu kraju także burze możliwe z gradem. Na termometrach od 24 stopni na zachodzie do 28 na wschodzie kraju, chłodniej w rejonach górskich i nad morzem od 15 do 20. Sponsorem audycji jest XBlitz, producent wideorejestratorów, alkomatów i akcesoriów dla kierowców. XBlitz.pl. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

14 minut po godzinie 9, a to doskonała pora, żeby przedstawić naszych gości. Doktor Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Kłaniam się słonecznie. Nisko, gorąco. Gorąco się robi, drodzy państwo, ale cudownie. No i mam nadzieję, że będzie padać, bo ten deszcz jest niezwykle potrzebny w całej Polsce, więc trzymamy kciuki za deszcz. Deszcz, ruszaj do roboty. No wczoraj ruszył i już zdążył wyschnąć. Równie promieniście witamy doktora Piotra Araka, głównego ekonomistę w Velobanku. Dzień wieloletniego dobry. Również dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego. O wieloletnich tradycjach porozmawiamy właśnie na początek. Zaglądamy do raportu firmy doradczej EY. A okazuje się, że ponad połowa, 53% firm założonych w 1989 roku, czyli 35 lat temu, funkcjonuje do dziś. Dla porównania, po roku 2000 taki odsetek firm utrzymywał się na powierzchni maksymalnie 3 lata. Czyli po 1989 roku mieliśmy i szalone lata 90., reformę Balcerowicza, rewolucję w systemie podatkowym, wejście do Unii Europejskiej, no i żeby już skrócić tą wyliczankę, pandemię, wojnę, chyba oklaski należą się naszym przedsiębiorcom w takim układzie. Znaczy bezwzględnie, znaczy to, co się dzieje w przedsiębiorczości polskiej, trwałość części biznesu, pozycjonowanie zarówno na poziomie rynku krajowego, ale co ważne, też wychodzenie na rynki międzynarodowe, jest sukcesem. Tylko z drugiej strony mamy ogromny problem. Wczoraj miałem przyjemność być na konferencji firm rodzinnych i debata ogromna o sukcesji. O tym, co się dalej ma dziać. Ci właśnie przedsiębiorcy, którzy w latach 90. wspaniale potrafili skonstruować przedsiębiorstwa, rozwinąć je, dzisiaj w latach 2000 mają ogromny problem z kontynuacją biznesu. No ale mija rok od wprowadzenia fundacji rodzinnej, nie pomogło to? Była dyskusja w tym zakresie. Okazuje się, oczywiście narzędzie jest dobrze oceniane, ale skala problematyki leży bardziej chyba już dzisiaj w prawie spadkowym. Czy prawo spadkowe, to bardzo ciekawie na konferencji, którą zorganizowała pani profesor Mączyńska, wspaniała nasza pani profesor, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pani profesor Urbaniec razem z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Była mowa o prawie spadkowym, które jest nieadekwatne do właśnie bogactwa, do którego dojrzeliśmy. Czyli chodzi o to, że tak naprawdę prawo spadkowe w Polsce to jest prawo dla biednych. Łatwe, proste w cudzysłowie, ono nie rozwiązuje tych problemów, meandrów, które wiążą się z ogromnym rozrostem biznesu, skomplikowaniem tego biznesu, zaangażowaniem wielu uczestników w tym procesie. To nie jest tylko kwestia firm rodzinnych, ale w ogóle partnerskich biznesów i takiego modelu, że umiera ci na przykład wspólnik, co się dalej będzie działo. Mhm. Jak dokonać pewnego zamknięcia biznesu. Więc drodzy państwo, to jest dyskusja, która w Polsce powinna być podjęta. Ja wiem, że jest piątek, bo byśmy chcieli rozmawiać o zupełnie innym tematach, a tutaj mówimy o śmierci. Ale o tym trzeba też w biznesie umieć powiedzieć, bo tak jak te firmy się rozwijają, to one mogą w pewnym momencie nam bardzo szybko znikać, być przejmowane w sposób drapieżny. A to jest ten moment, powiedzmy, tak, bo przecież dokładnie. Jeżeli ktoś nawet w latach 90. miał 20 lat zakładając firmę, to dzisiaj ma 55, czyli za 10 lat będzie już emerytem. A często to są już 80-latkowie, a nawet więcej. Bardzo stare, czy osoby, które są zaawansowane wiekowo i część z nich ma świadomość tego, że trzeba coś robić, robią konstytucje właśnie sukcesyjne, robią całe umowy, przygotowują rodziny. Ale prawo też to jest jedno, a potem jest kwestia chęci. Może ten pan, który założył jakiś zakład rzemieślniczy te 30 lat temu, ma syna, który gdzieś tam wyjechał, studiował w Harvardzie albo w Yale i nie za bardzo chce kontynuować taką firmę. Ale dlatego też na konferencji rozmawialiśmy również o takim aspekcie jak wsparcie psychologiczne, w ogóle przygotowanie człowieka do rozmawiania o tym, że w pewnym momencie i on odejdzie i ten biznes będzie zagrożony. To jest ogromny temat, o którym warto dyskutować. No jako Polska jesteśmy w tym przejściu demograficznym, tak? Czyli z jednej strony to starzejące się społeczeństwo, ale to są też starzejące się przedsiębiorcy. Ci, którzy osiągnęli sukces i utrzymali ponad połowa, która utrzymała biznes od założenia w 89 roku, czy na początku lat 90. No a dzisiaj oni będą albo przejmować inne spółki i robić coś większego i zatrudniać profesjonalnych menedżerów, bo właśnie nie są w stanie przeprowadzić sukcesji wewnętrznej w rodzinie, albo też będą sprzedawać spółki. I to jest też taki moment, w którym bardzo wiele różnych podmiotów, ze względu na to, że biznes się tak zmienił przez te 30 lat, gospodarka się aż tak bardzo zmodyfikowała, wiemy, że też będzie się zmieniać w ciągu najbliższych kilku lat. No i bardzo dużo przedsiębiorstw najprawdopodobniej w następnych latach wraz z odchodzącymi na emeryturę w wieku pewnie nie 65, ale 70 czy 70 kilku lat przedsiębiorcami albo nawet więcej, no będą pojawiały się oferty sprzedaży spółek. I istotnie jest tak, że pamiętajmy, nie mamy podatków spadkowych, więc jest to tak, że dla ogółu społeczeństwa polskie prawo podatkowe czy spadkowe jest korzystne, natomiast regulacji specyficznych dotyczących właśnie dziedziczenia udziałów w spółce cywilnej, nawet w innego rodzaju bardziej skomplikowanych podmiotach nie ma. Czy to wszystko wymaga bardzo wiele pomocy ze strony prawników. Regulacje w tym są, tak jak się tutaj zgadzam, nie do końca doskonałe. To jest tak, że to wymagałoby poprawy w momencie, w którym dosyć duża część z tych osób, która są wspólnymi ojcami polskiego kapitalizmu, no pewnie z niego będzie odchodzić. Czy ojcami i matkami. Bo z ojcami i matkami, tak. Też kobiety działają. Kobiety, to prawda, dokładnie 15%, tak wynika dokładnie, z tego raportu. Są kobiety sukcesu w Polsce i okazało się właśnie, że biznes nie tylko chodzi w spodniach, ale w cudzysłowie w tej spódnicy, i to też jest ogromny problem właśnie sukcesyjny, bo tak samo, no, to jest starzenie się i demografia decyduje o wszystkim. Przygotowanie systemowych rozwiązań. Wydaje mi się, że nawet na poziomie państwa, bo to, co padło tutaj, Piotr powiedział o kwestii sprzedaży. Niestety w biznesie jest tak, że jak zacznie się wyprzedaż, to najczęściej konkurencja zagraniczna po prostu zakończy to tylko w jeden sposób. Kupi i zamknie swego konkurenta. Czyli to niekoniecznie będzie tak, jakby sobie wyobrażamy, że znajdzie się następny, który będzie inwestował. W biznesie międzynarodowym raczej staramy się... Nie ma sentymentu. Nie ma sentymentu, więc ten sentyment wynikający często z rodzinności, z tego zapału, z tego, co wiąże się z tym, że otworzyłem ten biznes i ja będę o niego walczył. Zobaczmy, co się stało z firmą pana profesora Bliklego. Więc tego typu case'y trzeba analizować, trzeba się zastanowić, dlatego powiedziałem systemowe rozwiązanie, bo marzy mi się na poziomie państwa taki fundusz sukcesyjny. Coś, co by miało charakter przejściowego przejęcia, tylko po to, żeby znaleźć ustabilizowanego kontynuatora. I o tym trzeba myśleć, bo oczywiście można to zrealizować i mechanizmami prywatnymi, ale regulacje w tym zakresie chroniące biznes i kontynuację tego biznesu i jego działania muszą być przygotowane. No jest z pewnością wiele tutaj punktów do dyskusji na przyszłość. Ja tylko chciałam podkreślić, że tutaj wypadamy naprawdę nieźle na tle Unii Europejskiej, bo według Komisji tylko 45% firm w Unii Europejskiej jest w stanie przetrwać do swojej piątej rocznicy, więc rzeczywiście szybko te firmy upadają. No i że te firmy nasze działają nie tylko w tych dużych miastach, bo tak by się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, a okazuje się, że w mniejszych, i chciałam tutaj wymienić te wymienione też w raporcie EY, czyli Gniezno, Pabianice, Zgierz, Swarzędz, Przemyśl, to są takie firmy, które też miasta, które... miliarderów Nowy Sącz. No właśnie, na przykład. Raczej to na pewno jest tak, że polski kapitalizm, polskie przedsiębiorstwa to są małe i średnie miejscowości, bo to jest 70, jeżeli spojrzymy sobie na generowanie wartości dodanej w gospodarce, czyli na nasze PKB, to 70% to są te spółki czy podmioty, działalności gospodarcze mniejsze. I one na pewno są w tym raporcie 90% to są mikrusy, to są mikroprzedsiębiorstwa. Więc oni na pewno są raczej w mniejszych miejscowościach niż w większych. Pamiętajmy, że jednak częściej w dużych miastach ludzie pracują, wykonując pracę najemną, czy to dla dużego podmiotu. Rzadziej wręcz prowadzą działalność gospodarczą, a jeżeli już to są jakiegoś rodzaju, nie wiem, startuperzy czy freelancerzy, którzy wykonują jakąś działalność. Ta struktura się bardzo zmieniła, tak, jeżeli chodzi o zatrudnienie w dużych miastach i też prowadzenie firm. Częściej jest tak, że te mniejsze podmioty, dział polskie z polskim kapitałem działają w mniejszych miejscowościach. Przecież też umówmy się, dzisiaj inne ryzyko ponosi się zakładając firmę, inne się ponosiło w latach 90., kiedy po prostu cokolwiek się rzuciło, to schodziło, z czymkolwiek się stanęło na rogu ulicy, miało się sukces. Ale biznes ten miał też troszeczkę inny wymiar i agresja, która była w tym biznesie, miała zupełnie inny wymiar. Proszę Państwa, no, to był dziki wschód. No, i ja pamiętam, miałem przyjemność w tym czasie również obserwować, współuczestniczyć w tego typu wydarzeniach. No to dzisiaj naprawdę mamy bezpieczny biznes, a przecież te pierwsze biznesy w wielu sektorach kończyły się i naprawdę ogromną agresją i mafią. Przypomnijmy, to był naprawdę bardzo, bardzo trudny okres, ale to, na co trzeba zwrócić uwagę, to właśnie ten fakt, że wiele podmiotów zostało założone na mikro i cały czas funkcjonuje w tym mikro, że ktoś, co jest małym, dalej jest małym. To jest akurat niepokojące. My musimy wypracować modele, w których zaczniemy przepychać, w cudzysłowie, żeby ten mikro stał się małym, mały, średnim, a średni dużym. I teraz nie chcę tylko i wyłącznie powiedzieć, że musimy, tylko chcę zwrócić uwagę na bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj po rozmowach z Romanem Kluską, przedsiębiorcą, którego znają wszyscy, on wskazuje na taki model, który jest w Wielkiej Brytanii. I mówi, tam jak rozwiązanie prawne jest przygotowywane, to one z definicji nie obowiązuje mikro małego, obowiązuje średniego, chyba że zapłaci rekompensatę za niestosowanie, a bezwzględnie obowiązuje dużego. Czyli jeżeli jest coś obciążające, dajemy szansę de facto równe, bo mikrus nie jest sobie w stanie. W Polsce przecież my rozjeżdżamy. Dlaczego tak często upadają te mikrusy? Nie są w stanie zmierzyć się z systemem prawnym, ze skomplikowaniem i wymaganiami, które są de facto takie same stawiane jak dla dużego. No nie da się w ten sposób tworzyć mechanizmów konkurencyjności. Więc musimy się zastanowić nad takim przemodelowaniem gospodarki, takim przemodelowaniem systemu prawnego, korzystając z doświadczeń. Są kraje, które mogą tego, czy by sprawdziły tego typu rozwiązania i to działa. No więc apelujemy, bo Artur Bartoszewicz w naszym programie lubi formułować różne apele w kierunku rządzących. Apelujemy, no po to jest program, bo chronić, oczywiście zachęcać do podejmowania decyzji, też edukacyjnie. Chronimy mikro, małe przedsiębiorstwa, pozwalajmy im się skalować, pozwalajmy im rosnąć, a my tymczasem posłuchamy muzyki i wrócimy do Państwa za chwilę. Like a ball in a chain. All I wanna do is get on. I feel it for a minute like a real thing, baby. Oh yeah, already forgot what I thought I was saying. Yeah. u nas kolejny temat. 125 miliardów złotych. Tyle według Polskiej Izby Ubezpieczeń wynosi luka ubezpieczeniowa w obszarze zdrowia. W połączeniu z luką emerytalną to kolejne 75 miliardów. Nasze braki w ubezpieczeniach, to jakby przełożyć do budżetu państwa, stanowią 1/4. Zdaniem branży ubezpieczeniowej w zwiększeniu finansowania obszaru zdrowia z powodzeniem mogą uczestniczyć prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Te prywatne polisy ma już niemal 5 milionów Polaków. Od dawna branża postuluje, żeby włączyć je do publicznego systemu. Czy to dobry pomysł? Artur Bartoszewicz. Ja myślę, że rozwinięcie instrumentów finansujących system służby zdrowia jest bardzo ważne. I otwarcie się na to. My mamy niestety ograniczenia takie mentalne troszeczkę, bo ja pamiętam jeszcze świętej pamięci profesor Religa proponował prostą odpłatność za część świadczeń zdrowotnych, nawet po to tylko, żeby wyeliminować to potworne kolejki w Polsce, no i to, że my mamy niezrealizowane usługi, które, na które Kowalski się zapisuje. Przecież ostatnie statystyki też wskazywały, jak dużo tych zamówionych usług u specjalistów jest w ogóle niewykorzystywanych. Brak konsekwencji powoduje, że rzeczywiście jeden się zapisuje, blokuje drugiemu, a drugi czeka miesiącami i nie jest w stanie mieć świadczenia tej usługi. Taka efektywność wynikająca nawet z prostego finansowania jest jednym wymiarem, a dwa, konkurencja, czyli to, o czym mówimy, jeżeli by weszły rozwiązania konkurujące do podstawowego mechanizmu publicznego, mogłoby to zmienić efektywność w ogóle funkcjonowania służby zdrowia, bo przypomnijmy, były w Polsce kilka lat temu takie dosyć duże debaty, jaki procent PKB powinniśmy przeznaczać na zdrowie. I bardzo często politycy żonglują różnego rodzaju liczbami. Wtedy, przynajmniej ja, ale wielu ekonomistów mówimy zawsze w ten sposób. Nie można dla zasady ustawiać czegoś jako procent PKB bez zweryfikowania efektywności, w ogóle sprawności działania systemu. I ten system trzeba na początku sprawdzić, a potem zacząć zastanawiać się, w jaki sposób zwiększyć finansowanie, bądź też ustawić jakiś wskaźnik stały, ale porównywanie ślepe, że gdzieś ktoś w Danii, albo w Hiszpanii, albo w Wielkiej Brytanii, albo w Niemczech ma jakiś procent i my tylko tym rozwiążemy problem, to nie rozwiążemy żadnego problemu. Chociaż akurat Niemcy wprowadzili taką opłatę właśnie za wizytę u lekarza. No to dlatego szukajmy takich rozwiązań, które czyszczą system, ale nie naśladujmy ślepo, że ktoś ma jakiś procent PKB, to my tym, że ustalimy ten sam procent PKB, będziemy mieli cudowną służbę zdrowia. Nie będziemy mieli. Recepty Piotra Raka? Znaczy właśnie na system ochrony zdrowia to nikt nie ma dobrej recepty, bo wszystkie systemy są złe, jak się zapyta każdego użytkownika w każdym kraju i nawet Międzynarodowa Organizacja Zdrowia wycofała się z stworzenia rankingu. Ponad 20 lat temu powstał pierwszy i jedyny ranking systemów ochrony zdrowia przygotowany przez WHO i został oprotestowany przez większość państw członkowskich, no bo wiadomo, że ich systemy działają dobrze, a nie tak jak pokazuje jakby instytucja zewnętrzna. Więc to jest dosyć duży problem. W przypadku odpłatności, no rzeczywiście Niemcy zapowiedziały, że wprowadzą odpłatność za wizyty. Czechy to wprowadziły i się z tego wycofały po niezadowoleniu społeczeństwa, które miało ponosić nieduże opłaty w koronach czeskich w przypadku odwołania wizyty. Nie jest tak, że też powiedzenie, że będziemy wydawać, nie wiem, 9% czy 7% PKB rozwiązuje sam problem. Znaczy też nie mamy takiej decyzji strategicznej o tym, jak ma wyglądać polski system ochrony zdrowia. Czy on ma być tylko i wyłącznie publiczny i ma te dodatkowe ubezpieczenia, których korzystają już dzisiaj, ubezpieczenia i abonamenty, bo to też jest dosyć ważne. Te 5 milionów osób, to nie są wszystko osoby ubezpieczone. One mają abonament na korzystanie z jakiejś ilości usług medycznych w ciągu określonego czasu. Więc to nie jest tak, że w przypadku, nie wiem, leczenia onkologicznego będą mogli skorzystać z prywatnej ochrony zdrowia. Tych prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych realnych jest bardzo mało. Więc to jest taki element uzupełniający dla publicznego systemu ochrony zdrowia. No i właśnie zdecydowanie się, czy robimy system, który jest koordynowany pomiędzy prywatnym i publicznym, czy robimy system, który jest w większym stopniu oparty na systemie publicznym, albo idziemy no w takim rozkroku, jak to jest w Polsce, że klasa średnia i wyższa korzysta z prywatnego systemu ochrony zdrowia do momentu, w którym rzeczywiście nie będzie miała problemów zdrowotnych, a potem prywatyzuje część usług zdrowotnych przez umawianie się z lekarzem podczas wizyty prywatnej, w publicznej instytucji. No, ale dzisiaj no i to jest też... taka bariera mentalna, dlaczego Polacy mieliby płacić za coś więcej, skoro i tak czy siak koszty muszą ponosić. No ale dzisiaj często jest tak, że płacimy składkę na NFZ, mamy abonament, więc płacimy tutaj też przynajmniej jakąś część, może inną, drugą płaci pracodawca, a często też jeszcze idziemy do lekarza właśnie prywatnie i też płacimy za te wizyty. No tak, ale ten prywatny system, proszę zwrócić uwagę, on idzie w kierunku wypełnienia czy przejęcia tych najbardziej efektywnych biznesowo świadczeń. I to, co Piotr powiedział, jest dosyć powszechne. Znaczy, mamy do czynienia z sytuacją, w której coś, co przynosi korzyść, jest przejmowane przez tego prywatnego, ale jeżeli dochodzi do rzeczywistego zagrożenia życia lub choroby rzadkiej, trudno wyleczalnej, rak bądź kosztownej. Ja nie mówię akurat o raku, tak? No bo to są też inne tego typu te choroby. Więc jeżeli, a już rak, to jest całkowicie przeniesienie do systemu publicznego. Więc mamy do czynienia z takim mruganiem okiem trochę bezalkoholowym, albo tak naprawdę system prywatny leci na gapę w systemie w ogóle finansowania służby zdrowia i bardzo często wykorzystywany jest ten zasób publicznych do świadczeń prywatnych. Więc ja uważam, że połączenie dwóch systemów, tak, ale jednoznaczne, transparentne rozdzielenie i uznanie, że jeżeli bierzesz odpowiedzialność, to bierzesz do końca. Czyli w razie czego prywatny ponosi również koszty tego, żeby w systemie publicznym to zrealizować. No właśnie, teraz zresztą będziemy już mieli nawet możliwość zarejestrowania się online w NFZ-cie, to też może jakieś nowe otwarcie. Nowe otwarcie przygotowuje Ministerstwo Pracy, które właśnie nomen omen skończyło pracę nad projektem. Główne założenie tego projektu ustawy to podwyżka płacy minimalnej do wysokości 60% średnich zarobków w naszym kraju. Wielu przeciera oczy ze zdumienia, bo to i więcej niż chciałaby czy postulowałaby Unia Europejska, więcej niż nawet domagają się związkowcy, więc pytanie, czy ministerstwo przelicytowało? Ja myślałem w tym tygodniu, już komentując to, że to rzeczywiście było przejęzyczenie, to znaczy, że to chodzi i o tak medianę. Bywa. Że chodzi o medianę, no bo w regulacjach unijnych i w tych dyskusjach do tej pory pojawiała się mediana, czyli wartość niższa. Czyli ten taki słupek, który jest pośrodku wszystkich tak, wyników. Czyli dzieli 50 na 50. Na pół całe społeczeństwo dzieli, jeżeli pracujące i otrzymujące wynagrodzenia. No i to jest ta wartość, która jest niższa. No ona jest, nie jest średnią. Średnia jest często na wyższym poziomie od mediany wynagrodzeń. No i raczej ten wzrost o 960 zł przeciętnej, czyli nie przeciętnej, ale płacy minimalnej w przyszłym roku, to jest dosyć dużo, zważywszy na to, że jesteśmy krajem, który nadal ma rosnącą inflację. Ona nam spadała, a teraz znowu nam rośnie. W przyszłym roku nadal jesteśmy w momencie, w którym w pierwszym kwartale 2025 bank centralny nie będzie decydować się o obniżce stóp procentowych, przynajmniej tak według deklaracji członków Rady Polityki Pieniężnej jest, a część nawet mówi o tym, że teraz trzeba nadal podnosić stopy procentowe, czyli podnosić nam koszty kredytowania. No to podniesienie płacy minimalnej znowu tak wysokie raczej tej inflacji wygaszać nie będzie, no bo to oznacza, że bardzo duża część dodatkowych wynagrodzeń w tych gospodarstwach domowych, które przeznaczają większość pieniędzy, które otrzymują miesięcznie na konsumpcję, no będzie po prostu na początku przyszłego roku i w całym przyszłym roku trafiać do gospodarki. No i możemy się cieszyć, wzrost gospodarczy może będzie od tego wyższy trochę, ale jednocześnie no inflacja nam wcale nie wyhamuje. I to jest takie pytanie, które sobie należy zadać, czy aż tak wysoki wzrost płacy minimalnej jest potrzebny akurat w tym momencie cyklu koniunkturalnego. Ja bym zszedł z tego takiego makropoziomu i zajrzał po prostu do naszych portfeli, czy nam się to opłaci, bo możemy myśleć, nie wiem, może krótkowzrocznie, że to bardzo dobrze, że będziemy zarabiać więcej, że ta grupa może mniej uposażona będzie zarabiać bardzo dobrze, ale potem czy czarna, szara strefa nie zacznie się rozrastać, bo przedsiębiorcy zaczną kombinować, skoro muszę aż tyle zapłacić, nie stać mnie, to wolę dać mu do ręki gotówkę, ominmy jakoś system. Artur Bartoszewicz? No właśnie, tutaj to jest tak zwana optyka interesariusza, bo część z naszych słuchaczy może być bardzo zdenerwowana, słysząc o to, że my mówimy, że ta płaca minimalna i jej wzrost jest za duży, no bo duża część społeczeństwa zarabia na płacy minimalnej. Mając te wszystkie problemy, o których tutaj była mowa i przeżywając ostatni okres wysokiej inflacji, pauperyzacja gospodarstw domowych jest bardzo wysoka i koszty życia, szczególnie zapowiadane kolejne kwestie związane ze zwyżką cen energii, no i w ogóle koszty życia szeroko powodują, że no, to, co mówimy, może się wydawać śmieszne, ale z drugiej strony to, co pan, panie rektorze, powiedział, Są pewne granice wydolności systemu, a szczególnie pewnych sektorów biznesowych, które mówią, no jeżeli będzie to minimum szło tak wysoko, to ja po prostu nie będę mógł po pierwsze się rozwijać, nie będę mógł utrzymać tego zatrudnienia i może okazać się, że doprowadzimy do sytuacji, kiedy pojawi się zjawisko porównywalne bądź gorsze makroekonomicznie, które wiąże się z bezrobociem. My przyzwyczailiśmy się do takiego stanu, kiedy mówimy, nie ma bezrobocia, jest teoretycznie każdy, kto chce pracować, może pracować. Pytanie też, jaka jest realna wielkość szarej strefy. Ja niedawno w restauracji jednej z Warszawy usłyszałem taki tekst od kelnera. Ja tutaj na czarno. I tak naprawdę, proszę pana, wszyscy tutaj na czarno jesteśmy. To jest przerażające. Znaczy, jeżeli w centrum Warszawy, bardzo dobrej restauracji, mamy do czynienia z sytuacją przy bardzo wysokich cenach i świetnych, bogatych gościach, no bo jak widziałem, jakie dania były wydane, więc to było bardzo dobre miejsce. Jeżeli ten restaurator prowadzi tego typu politykę, no to teraz co się dzieje w tych przestrzeniach, w których ta efektywność biznesowa jest o wiele mniejsza? I może się okazać, że tego typu tak zwanymi dobrymi mikołajowymi decyzjami, że będziemy zwiększać, bo politycy bardzo łatwo i chętnie podejmują tego typu decyzje, zaskakując i pracodawców, i pracobiorców. I nawet związki zawodowe. Najbardziej jestem zwolennikiem takiego rozwiązania stabilnego, to znaczy, żeśmy wiedzieli, co będzie, bo biznes lubi wiedzieć, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Ale zaskakiwanie powoduje, że biznes plany się rozbija, niepewność, nawet taka w nadmiarze, ona też nie jest bezpieczna, ale no niestety trzeba wziąć pod uwagę, że my cały czas jesteśmy krajem na dorobku, a część społeczeństwa żyje na bardzo niskim poziomie, więc trzeba ostrożnie podchodzić też w ocenie i w narracji, chociaż związki przyczynowo-skutkowe, na które pan rektor zwraca uwagę, trzeba podkreślać, czyli gdzieś jest granica wydolności biznesu w tej absorpcji podwyżki, która ma charakter urzędowy. No w ostatnich latach się przyzwyczailiśmy chyba do takiej sytuacji, że ktoś lubił dodać tak gazu do dechy właśnie nagle, że nikt się tego nie spodziewał, a tu jakaś zmiana podatkowa, a tu jakieś zaskoczenia, ale widać, że są pewne fragmenty naszej rzeczywistości, gdzie kontynuacja jednak ma miejsce. To może jest jakiś dobra strona tego wszystkiego. To co, idziemy dalej? Teraz chyba w kierunku rozrywki, kultury. No Polacy wracają do kin, jak podał GUS. W ubiegłym roku kina odwiedziło blisko 50 milionów widzów, aż o 20% więcej niż rok wcześniej. O szczegółach Monika Suszek. Nie jest to jeszcze szturm widzów na kina, ale widać znaczny wzrost, mówi Agnieszka Szlubowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie. W ubiegłym roku odnotowaliśmy 20% wzrost liczby widzów w kinach w Polsce. W kinach stałych wyświetlono ponad 2 miliony seansów filmowych, a obejrzało je blisko 50 milionów widzów. Największą liczbę widzów odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim. Według ekonomisty doktora Adama Karpińskiego z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, kolejny rok ze wzrostem widzów w kinach może świadczyć o tym, że Polacy mimo wygód płynących ze streamingu i tak wolą salę kinową. Pamiętajmy, że ten rok poprzedni to już był dobry rok, dlatego że to już był rok popandemiczny i cały czas te wskaźniki nam wzrastają, czyli mimo to, że do kin zaczynają wchodzić już nowe pokolenia, bo tak naprawdę chyba dominują pokolenia Z, oczywiście też pokolenie X, bo kino tak naprawdę narodziło się w poprzednim wieku, poprzednie stulecie to było takie stulecie kina, a mimo to mamy XXI wiek, już za nami druga dekada, wchodzimy w trzecią i nadal kino jest popularne, to może nas tylko cieszyć, a te wyniki też świadczyć mogą o tym, że społeczne odczuwanie wrażeń związanych z oglądaniem produkcji filmowych jest znacznie ważniejsze, aniżeli analiza tych samych treści samodzielnie. Nie można jednak zapomnieć, że poprzedni rok w kinematografii przyniósł widzom dwie duże premiery. Historię genialnego fizyka i cukierkowej lalki Barbie. Co ich połączyło? Ponad 2 miliardy dolarów zysków na świecie. Zapełnione sale kinowe i nieumowną grę z widzem Team Barbie lub Team Oppenheimer. Te dwa tytuły pokazują, że współczesny widz oprócz dobrego filmu oczekuje też dobrego pomysłu na marketing. Mówi prezeska Stowarzyszenia Kin Studyjnych Marlena Gabryszewska. to zjawisko pokazuje nam, że musimy szukać jakichś nieoczywistych rozwiązań w marketingu, że jakby dotychczasowe sposoby promowania filmów być może w jakiś sposób już się przejadły, widzą, już nie trafiają do publiczności i nie oddziaływują tak jak kiedyś. Natomiast takie właśnie super oryginalne kampanie reklamowe, które wciągają widzów w całą tę kampanię, no bo proszę zauważyć, że tutaj bardzo dużo w tej promocji zrobili sami widzowie. Czy jednak ci sami widzowie wyciągną z zapaści małe kina z dobrym repertuarem? Wątpliwości ma Piotr Olak, dyrektor warszawskiego Kina Luna. Ja myślę, że cały rynek musi niestety tutaj podnieść kwestię kina i traktować to bardziej priorytetowo. Powiem szczerze, że ja przed premierami filmu Oppenheimer i Barbie widziałem tą przyszłość kina, szczególnie takiego studyjnego jak Luna w centrum miasta z dwoma dużymi salami, raczej w czarnych barwach, no może w szarych. My cały czas mamy pewien problem z frekwencją. Ta frekwencja absolutnie nie wróciła do poziomu. Tak jak mówię, jesteśmy 50% poniżej, a koszty działalności rosną. Kino takie jak Luna absolutnie w dzisiejszych czasach nie jest w stanie utrzymać się z frekwencją. Według danych urzędu największą liczbę w kraju stanowią placówki jednosalowe. Drugie miejsce zajęły miniplexy, czyli kina posiadające od 3 do 7 sal. Następnie multiplexy. I choć one znalazły się na trzecim miejscu, to właśnie do nich widzowie uczęszczają najczęściej. No, okazuje się, że lubimy oglądać filmy w kinie. Ja bym tutaj dodała jeszcze jeden wątek, skoro audycja jest ekonomiczna, że nas też stać na to, że jednak są to wydatki, które ponosimy. Ale przypomnijmy sobie w czasie pandemii dyskusja o tym, że kina się nie odbudują. No właśnie, była taka, że już ten świat, że streamowe media będą zalewały, wszystko można sobie zamówić. I że zostaniemy na tej kanapie, zostaniemy, prawda? Na kanapie, a okazuje się, że i kina, i teatry, i filharmonia. No ja jestem odbudowany bardzo, uwielbiam filharmonię i to jest niesamowite, jak pełne sale są, jak wspaniałe koncerty. Kina również i to, proszę zwrócić uwagę, że pojawiły się też takie kina nawet niszowe, to znaczy takie, w których na kanapach siedzimy bardzo ekskluzywnie. Ale coś do picia możemy wziąć, do jedzenia na salę. I one są droższe, ale są też pełne. To znaczy są ludzie, którzy decydują się na przyjście do tak zwanej masowej przestrzeni, bardziej wyrafinowanej. Wszędzie jest dla klienta zbudowane i przestaliśmy i mam nadzieję, że nie wrócimy do tego indywidualnego oglądania w dresie przed, już mówiąc o dresie, przed telewizorem, tylko właśnie ten wymiar troszkę bardziej kulturalny, no bo kultura nas buduje i to niezwykle ważne jest, jeżeli społeczeństwo jest, właśnie podlega temu procesowi kulturalnemu, jeżeli uczestniczy w tym rozwoju, to ten, taka kreatywność społeczna i jest niezwykle budowana i tego nam potrzeba. Chociaż nie wiem, czy nie za szybko otwieramy szampana, no jednak gdyby to przestawić do dużych platform, już nie będę może ich wymieniał z imienia nazwiska, to pewnie słupki by wyglądały może mniej imponująco. No właśnie chciałem to powiedzieć, że ja trochę się wsłuchałem w głos dyrektora tego kina Luna z Warszawy, który wcale takim optymistą nie był, to znaczy nadal nie mają tej samej frekwencji, co przed okresem pandemii. Wzrosty rok do roku, porównując, są znaczne, no ale to nadal nie jest ten sam poziom, co 2019 roku. To no oznacza, i częściej że... chodzimy do multiplexów, a Luna tak. Nie jest takim multiplexem, tak, no prawda? I też wybieramy te kina, które są duże, mają dodatkowo inne jakieś usytuowanie związane z modelem konsumpcji, ale podobnie jest na przykład z galeriami handlowymi, w których też konsument nie pojawia się tak często jak przed pandemią. Model konsumpcji różnych mediów i różnego rodzaju produktów po okresie pandemii się zmienił, także w Polsce. I jest tak, że te modele robienia zakupów, uczestnictwa w kulturze także się będą zmieniały. I oczywiście kultura wysoka, taka jak filharmonia, opera, to jest trochę co innego, bo to jest inny target, to nie jest masowa jednak konsumpcja, ale kina mają problem i zobaczymy, czy będą w stanie się utrzymać. Te duże w większych miastach pewnie tak, ale te mniejsze kina studyjne, no to może być trochę szkoda, bo też będzie ograniczony dostęp do kina artystycznego, a zamiast tego będziemy musieli oglądać kolejną część jakichś bohaterów komiksowych bijących się na ekranie. Ale to też pokazuje, że pewna polityka państwa wobec tych studyjnych kin powinna być prowadzona, dlatego że tak jak mówimy, to jest niszowe, to są rozwiązania nie o charakterze masowym. Jeżeli chcemy utrzymać tego typu ofertę, to trzeba zastanowić się nad rozwiązaniami łącznie z fiskalnymi wsparciem, czy też rozszerzeniem pewnej usługi, daniem szans na to, żebyśmy nie potracili, bo tak jak w biznesie tracimy, pamiętacie Państwo, jak w pewnym momencie traciliśmy, dyskutowaliśmy o tym, tą rzemieślniczość biznesu, a teraz okazuje się, że i Szewc wraca, i Krawcowa wraca. Tak samo myślę, że te kina studyjne, nawet jeżeli oczywiście teraz mają te kłopoty, to pojawi się takie pokolenie albo taka część społeczeństwa, która nagle sobie uświadomi, że może warto do tego wrócić. Tak jak winyle też się w pewnym momencie wydawało nam się, że już znikną, a zaczynają, czy zaczęły się w pewnym momencie pojawiać znowu. Wszystko ma charakter pewnej cykliczności, więc ja zakładam, że te piękne kina, nawet te najmniejsze, takie atmosferyczne, one też wyłudzą część klientów dla siebie i to takich bardziej wyrafinowanych. Dojrzejemy do tego, ja myślę. Nie chcę zabrzmieć pesymistycznie, ale żeby to raczej były winyle, a nie kasety, bo są takie rodzaje produktów, które nie powróciły, pomimo tego, że kiedyś były masowo konsumowane, przez to, że zmieniliśmy sposób, znaleźliśmy inne alternatywy, które no, okazały się fajniejsze, wygodniejsze, a jeżeli coś innego, klasycznego stało się modne, no to właśnie to przejęło tą rolę. Ale elegancja wygrywa, dlatego wygrywały winyle nad kasetami, bo kasety eleganckimi nie były. Więc myślę, że tak samo będzie. To zależy dla kogo, jak ktoś nakręcał je ołówkiem, to może... Ale nadal nie były eleganckie, panie rektorze. Znaczy nadal były kasetami. Winyl to winyl, więc tak inna samo półka. To jest inna półka. Więc ja mam świadomość, że pewne produkty takie masowe, one giną, ale tak samo i będą ginąć w kinie, czy też w teatrze, ale coś, co ma taki wyrafinowany wymiar, no myślę, że z czasem nawet te pokolenie, które dzisiaj twierdzi, że to wszystko jest bez sensu, dojrzewa i odnajduje to. I będzie tak, że kino może będzie właśnie takie vintage'owe, takie, do którego się wraca. Miejmy w takim razie nadzieję. A propos Szewca, a propos Krawca, teraz coś absolutnie z innego obszaru. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta bierze pod lupę chińskie sklepy internetowe, takie jak Temu, Shein czy AliExpress. Tam raczej nie ma czego szukać ani krawiec, ani szewc, bo to są rzeczy plastikowe, jednorazowego użytku. Urząd dostaje często skargi na te platformy. Mimo to wyrastają jak grzyby po deszczu, znikają jedne, pojawiają się drugie. Każdego dnia publikują tysiące nowych ofert, a my chyba jesteśmy cały czas zauroczeni tym plastikowym sweterkiem. No właśnie, to jest to, do czego ja nawiązywałem, to znaczy model konsumpcji dzisiaj się bardzo zmienił i jeżeli pojawiają się platformy, które oferują podobne ceny, marki są trochę już drugorzędne w przypadku zakupów internetowych, no to wybieramy produkty, które nam dobrze wyglądają i jednocześnie cenowo są atrakcyjne. Konsumenci mniej sprawdzają skład produktowy. Potem część się dziwi, z czego są zrobione rzeczy, które mi noszą i że na przykład powodują odparzenia albo uczulenia. Ale i to się chyba zmienia. To znaczy właśnie tu jakaś taka świadomość kwitnie, że sprawdzę, co jest na metce, czy to jest bawełna, czy to jest... Żeby się nie oparzyć. Gdyby tak było, to rzeczywiście wyniki temu na przykład na amerykańskim rynku nie byłyby tak dobre. Natomiast im się udało w jeden rok przejąć ponad 1/10 konsumpcji internetowej w Stanach Zjednoczonych, więc trochę jestem bardziej ostrożny z tym, że nasza świadomość jest duża. Świadomość konsumenta młodego dzisiaj dotycząca, nie wiem, ekologiczności i tak dalej jest, natomiast często wystarczą dosyć dobre zabiegi PR-owe części marek do tego, żeby przekonać konsumenta do siebie o tym, że chroni klimat, albo zajmuje się środowiskiem, albo ma zrównoważony łańcuch dostaw, a w przypadku akurat tych producentów wiemy, że tam się pojawiają także dzieci na samym początku produkcji tych niskiej jakości ubrań, które są oferowane w sieci. I nawet potem pamiętajmy nawet, jak wygląda recykling, czy nie tyle recykling, co zwrot tych produktów. One i tak czy siak idą do przemielenia. One nawet nie są później ponownie używane. Czyli produkt, który kupiliśmy na tej platformie, jeżeli nam będziemy go odsyłać z powrotem, to on będzie zostanie przerobiony na półprodukt, który będzie użyty do produkcji kolejnego ubrania, nie chcę tego nazwać inaczej, które zostanie sprzedane w kolejnym sezonie. Nie wiem, jak jest z tą świadomością, bo przecież kilka dni temu widzieliśmy zdjęcia z kolejek, które stały przed nowo otwieranym chińskim sklepem w Warszawie. No tak, no bo to jest te zderzenie. Z jednej strony są wielkie ambicje i ideologia, a z drugiej strony jest rzeczywistość i konieczność zapłacenia za rachunki, więc można mówić o wszelkiego rodzaju wartościach i walczyć o planetę, czy też o inne takie wartości definiowane powszechnie, ale ostatecznie Kowalski mówi, no ale ja muszę zapłacić za ten rachunek, jeżeli mam do wyboru. Dopóki będzie sytuacja taka, że to społeczeństwo będzie miało dylemat, to oczywiście będzie wygrywać w cudzysłowie ta chińszczyzna. I tutaj kwestia marketingu i takiej akceptacji czasami może pójścia pod prąd, bo my w ostatnich latach mamy taką ideologię, która idzie w kierunku przekonania, w kierunku zielonego. Ale ja wychodzę z założenia, zawsze patrząc na historię, trzeba spojrzeć w ten sposób, że jak się za mocno naciśnie w jednym kierunku, to społeczeństwo odbija i pójdzie w drugie. I żebyśmy nie mieli pokolenia, które protestacyjnie zacznie konsumować rzeczy wbrew środowisku, tylko po to, żeby powiedzieć, nikt tam niczego nie będzie kazał. I wtedy nagle zaczniemy mieć do czynienia z pokoleniem, które będzie kolekcjonowało emisję CO2. No ale z pewnością dobrze, że UOKiK pilnuje, czy chociażby te platformy spełniają wszystkie przepisy prawa, prawda? Tak, chodzi o omnibusa chociażby. Tak, czy chodzi przede wszystkim o normy tego, co się dzieje z tymi produktami, z czego one są stworzone, czy spełniają opis dostępu do produktu. No a druga rzecz, która pewnie będzie przychodzić już na poziomie unijnym, to jest kwestia pomocy publicznej. Te produkty, które trafiają do Europy z Chin, są subsydiowane w niesamowity sposób. Znaczy poczta chińska nie zarabia na tych produktach. Dodatkowo ten proces sprzedaży i przesyłki wspomagany przez państwo chińskie. Powiedział Piotr Araki. Chyba tu postawimy kropkę. Temat oczywiście rzeka i będziemy do niego wracać. A więc Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Doktor Artur Bartoszewicz, SGH. Kłaniam się nisko i miłego weekendu. Życzę szczególnie z powiązanego z kulturą. Drodzy państwo, idźmy do kina, do filharmonii, do opery. No właśnie, przyłączamy się do tego w składzie. Monika Suszek, Michał Jakubik, Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Do usłyszenia. To